Book 2 34 34 34 في القطار نترن نترن هل هذا هو القطار إلى برلين؟ أشك تريني بر برلين؟ A është ky treni për Berlin? Meta yughadiru al-qitar? Kur niset treni? Kur niset treni? Meta yasilu al-qitaru ila Berlin? Kur arrin në Berlin? Kur arrin në Berlin? Ismah li, hal yumkin an amur? Më falni, a mund të kaloj? Më falni, a mund të kaloj? A'taqidu anna hadha makani. Më duket se ky është vendi im. Më duket se ky është vendi im. A'taqidu anna hadrataka tajlisu fi makani. Më duket se ju jeni ulur në vendin tim. Më duket se ju jeni ulur në vendin tim. Ajna arabatu naum? Ku është vagoni me shtretër? Ku është vagoni me shtretër? Arabatu naumi fi akhir al-qitar. Vagoni me shtretër është në fund të trenit. Vagoni me shtretër është në fund të trenit. Wa ajna arabatu ta'am? Fi l-muqaddima. Ku është vagoni restorant? Në fillim. Ku është vagoni restorant? Në fillim. A yumkinuni an anama taht? A mund të flej poshtë? A mund të flej poshtë? A yumkinuni an anama fi l-wasat? A mund të flej në mes? A mund të flej në mes? A yumkinuni an anama fawq? A mund të flej lart? A mund të flej lart? متى نصل إلى الحدود؟ كور أريم نكوفي؟ كور أريم نكوفي؟ كم يدوم السفر إلى برلين؟ سزيات أوثيمي بر برلين؟ سزيات أوثيمي بر برلين؟ هل القطار متأخر؟ أشتريني مذونيس؟ Treni është me vonesë? Hal indakum shay'un lilqira'a? A keni ndonjë gjë për të lexuar? A keni ndonjë gjë për të lexuar? Hal tujadu huna ashya'u lilakli washurb? A mund të marrësh ndonjë gjë për të ngrënë dhe pirë këtu? A mund të marrësh ndonjë gjë për të ngrënë dhe pirë këtu? Min fadlik, hal tuqidhani as-sa'at as-sabi'at sabahan? A mund të më zgjoni në orën 7? A mund të më zgjoni në orën 7?